Radio 1. 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De fraudezaak tegen Donald Trump is uitgesteld. De straf zou eigenlijk volgende week bepaald worden, maar volgt nu pas in september. Aanleiding is een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Dat bepaalde dat oud-presidenten niet kunnen worden vervolgd voor bepaalde daden die ze als president hebben begaan. Volgens de rechter in New York heeft dat mogelijk ook gevolgen voor de zaak tegen Trump over het vervalsen van documenten. Vanwege een oproep tot een gewelddadige demonstratie blijven 3 Rotterdamse basisscholen vandaag dicht. Uit welke hoek de dreiging komt is niet duidelijk en ook de aanleiding is onbekend. De oproep tot de demonstratie zou zijn gemeld via Misdaad Anoniem. De politie laat weten dat er extra toezicht zal zijn in de omgeving van de scholen. Sigrid Kaag is zeer verontrust over de evacuatieoproep van het Israëlische leger voor de stad Khan Yunis. Dat zei ze bij de VN-veiligheidsraad. Kaag is VN-coördinator humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. Ze benadrukte onder meer dat er een wapenstilstand moet komen en dat er ongehinderde toegang moet komen voor hulp in Gaza. In Australië is een grote zoekactie gestart naar een jongen van 12. Hij is vermoedelijk meegenomen door een krokodil. De jongen werd gisteren rond zonsondergang voor het laatst gezien bij een beek in Palumpa, een afgelegen dorp in het Noordelijk Territorium. Agenten per boot doorzoeken de beek, maar zeggen te vrezen voor het leven van de jongen. In het Noordelijk Territorium in Australië leven meer dan 100.000 krokodillen. Dodelijke aanvallen van krokodillen op mensen komen relatief weinig voor. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het westen buien. Vanmiddag wordt het weer wat droger met ook af en toe zon en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Jongeren die met kanker worden gediagnosticeerd hebben naast het dealen met de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de ziekte natuurlijk ook andere problemen, zoals angst voor intimiteit, relatieproblemen, moeite met seks of met seks opzoeken, een negatief zelfbeeld. Hoe beïnvloedt kanker het seksleven van mensen met kanker? Ik wilde beginnen met nogal een confronterende vraag. Hoeveel mensen of hoeveel zorgverleners hebben er, denk je, tijdens die behandelperiode aan jouw lijf gezeten? Ja, ik heb daar een tijdje over nagedacht. En ik kwam ongeveer, volgens mij, waren het meer dan 30 verschillende mensen. En daar heb ik echt een beetje voor moeten graven ook. Want je hebt dat ook een beetje uitgeblokt, denk ik. Ja. Yeah. Maar dat zijn er wel meer dan 30 geweest. En ik heb volgende week of over 2 weken weer iemand nieuws. Dus dat tikt ook wel. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van woensdag 3 juli. Uit onderzoek is gebleken dat 60% van de mensen tussen de 18 en 39 jaar die met kanker worden gediagnosticeerd geen informatie ontvangen over de gevolgen op het gebied van seksualiteit. Terwijl 80% van die groep dat wel graag had gewild. Voor veel mensen is het dus een onderbelicht onderwerp dat diepe impact kan hebben op relaties, zelfbeeldje, seksleven. En waar loop je nou dus tegenaan als je daar toch hulp bij wilt zoeken? Daarover ga ik in gesprek met Vicky Leeman, dokter van het Amsterdam UMC en gespecialiseerd in kanker en seksualiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En op afstand Anouk Buntsma, zelf baarmoederhalskanker gehad. En vandaag zijn jullie beiden ook te horen in de podcast, de bespreekkamer van journalist Daan Borrel. Ook voor jou goedemorgen, Anouk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Anouk, laat ik heel even bij jou beginnen. Want ik hoorde net een fragment. Daar werd aan jou een hele intieme vraag gesteld. Wat heftig. Ja. Dat er gewoon, toen ik het je pas hoorde zeggen, dacht ik, er zitten zoveel mensen aan je lijf. Ja, dat klopt. In de podcast had Daan Borrel mij die vraag gesteld. Of eigenlijk al iets eerder in een voorgesprek. En toen kwam die vraag eigenlijk inderdaad voor mij uit het niks. Mm. En toen heb ik daar een paar dagen over nagedacht. Dat bleef een beetje in mijn hoofd ronddwalen. En toen dacht ik, ja, ik ga eens even tellen. Ik moest echt gaan turven en alles een beetje terughalen. Yeah. Van, oh, toen is er iemand geweest. Oh ja, toen was er iemand nieuws. Mm. Toen waren er 2 mensen. En zo ben ik eigenlijk op dat getal gekomen. Dat is natuurlijk om en nabij. Ja. Omdat ik ook waarschijnlijk niet eens alles ja, echt heb onthouden, omdat er zoveel gebeurt. Ja, natuurlijk, ja. Ja. Nou is lichamelijke aanraking natuurlijk lang niet altijd seksueel. Dus in deze context misschien niet meteen hetgene waar het over gaat. Maar toch ook wel, in die zin, had je daarin misschien ook graag gesprekken gevoerd. Had je het graag willen hebben over, hoe ga ik er eigenlijk mee om... al die vreemde handen die wel of niet aan mijn lijf komen te zitten de komende periode? Ja, misschien wel, want kijk, aan de ene kant is het heel fijn dat artsen een zekere professionaliteit hebben en daar zelf heel normaal mee omgaan. Want dat maakt je natuurlijk ook ontspannen. Dus in het moment wordt er niet een heel groot ding van gemaakt. En daarom ga je er ook best makkelijk in mee. En dat is aan de ene kant ook wel nodig, omdat je dat ook toe moet laten voor de behandelingen, voor de onderzoeken. Ja. Maar daar hebben we niet echt over gesproken. Terwijl je lijf natuurlijk ook wel gewoon de hele tijd verandert tijdens zo'n proces. Dus ik kan me ook voorstellen dat het ene moment ook nog wat kwetsbaarder voelt dan op het andere moment misschien. Ja, dat klopt. Ja, het is zeker omdat het in zo'n intiem gebied is en ook van binnen op een gegeven moment ontzettend is aangedaan. Wordt dat ook nog minder prettig dan het al is. Ja. Ja. Je hebt natuurlijk meegewerkt aan deze podcast. En je bent ook vandaag hier bij Vroeg aanwezig, wat ik heel erg fijn vind. Ja, het is wel een kwetsbaar onderwerp. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt, wil ik dit eigenlijk wel? Waarom vond je het toch belangrijk om dat gesprek te openen? Eigenlijk ook omdat ik zelf in de periode dat ik net ziek was en begon met de behandelingen en de behandelingen moesten staan, dus de chemotherapie en de bestralingen, was ik zelf ook wel op zoek naar verhalen van andere jongeren. Omdat je niet echt die mensen ontmoet in die periode die hetzelfde hebben. Ja, het is niet en dat je vanzelfsprekend struikelt over de lotgenoten, zeg maar. Nee, niet dat je inderdaad dan ineens allerlei materiaal krijgt van de arts van ga dit luisteren, lees dit een keer door. Je kunt met deze mensen in gesprek gaan. Dat is natuurlijk niet zo, helaas. Ja. Dus ik ben zelf daar ook al best wel naar op zoek gegaan. En toen heb ik ook het eerste seizoen van de podcast die uit is gekomen, ook al zelf al geluisterd. En daar heb ik ook veel aan gehad. En ik merkte ook het afgelopen jaar dat het gewoon best wel fijn is om dit gesprek gewoon wel te openen. Ook al willen andere mensen daar niet over beginnen. Is het ook bevrijdend om dat zelf wel te doen. Oké. Ja, dus het is en voor jezelf misschien een vorm van helend en tegelijkertijd weet je hoe groot die behoefte is om dit materiaal tot je te krijgen. Ik ga even naar Vicky. Ja, precies. Vicky Leeman, dokter. Mensen denken bij dit onderwerp en het woord dokter misschien, die is arts, maar dat zit iets anders, hè? Nee, ik ben psycholoog en onderzoeker. Ja, precies. Oké, dokter op dat gebied. Heel goed dat we dat even benadrukt hebben. Nou heb je natuurlijk specifiek onderzoek gedaan naar kanker en hoe er met seksualiteit wordt omgegaan of hoe dat ook wordt beleefd vanuit mensen die de ziekte hebben. Wat weten we er nou over? Ja, wat weten we erover? Eigenlijk niet heel veel, maar wel welke kant het opgaat. Het is natuurlijk, de effecten zijn meer negatief dan positief. Dus jongvolwassenen, als ik nou heb specifiek over de jongvolwassenen, geven dus vaak aan dat ze vermoeidheidsklachten hebben, weinig energie. En als je al weinig energie hebt, dan heb je ook weinig zin in seksuele activiteiten. En het zit hem veel in soort van op het vlak van, er zijn fysieke bijwerkingen van de behandeling, maar natuurlijk dan ook het stuk mentaler van hoe ga je dan met deze bijwerkingen om? Ja, en dat zijn de bijwerkingen van de ziekte, maar ik neem ook aan van de zware en heftige medicatie die je tot je neemt. Soms ook een veranderend lijf, omdat er letterlijk iets weggehaald moet worden. Ja, je hebt littekens, of een borst of een zaadbal die er niet meer is. Ja. Een stoma. Ja. Ja, noem het maar. Dus ja, heel veel verandert in je lijf. Soms ook niet hoor. Soms heb je misschien kleine littekens. Maar goed, dat is ook de vraag van hoe erg vind je die? En dat is natuurlijk voor iedereen heel anders. Hoe die bepaalde bijwerkingen ervaart. Of zich er misschien ook voor schaamt. Of er ja, een bepaald ongemak bij kan voelen. Ja, vlak voordat dat we met deze show begonnen, zaten wij nog heel even aan de tafel, Vicky en ik. En toen vroeg ik al aan jou, het staat misschien ook wel voor iets groters, hè, hoe we überhaupt met zelfbeeld omgaan. Ja. En ons fysieke uiterlijk heeft altijd wel een rol op hoe gemakkelijk we ons voelen binnen seksualiteit. Maar als je ziek wordt, komt daar nog een soort van extra laag bij. Ja, je kunt zeggen dat je als jong mens misschien sowieso wel redelijk bezig bent met je uiterlijk. Een schoonheidsideaal. We moeten met z'n allen, ja, op dit moment moeten we een grote kont hebben, maar volgend jaar misschien weer een kleiner. Zeg maar, ja, alle trends die ook over je lichaam eigenlijk gaan en wat we met z'n allen vinden, wat mooi is en wat niet. Ja. En nou ja, als je dan een mega litteken hebt, wat heel zichtbaar is voor andere mensen, dan Krijgt het nog een extra dimensie. Ja. Anouk, herken je je hier een beetje in die soort van algemeen genoemde facetten waar mensen tegenaan lopen? Jazeker, ja. En daarnaast is het voor mij in mijn situatie ook zo dat je eigenlijk niet eens aan de buitenkant iets ziet. Wat aan de ene kant natuurlijk ook fijn is, maar aan de andere kant ook weer hele andere moeilijkheden met zich meebrengt. Omdat mensen, heel veel mensen het niet weten of niet doorhebben. Ja, ik ben nu beter, zoals mensen het zien. Maar ja, dat hele stuk wat je niet ziet, maakt het gewoon ook extra lastig. Ja, en kan je dat verwoorden? Wat daar dan de vragen of de moeilijkheden bij zijn? Ja, voor mijzelf is het, er is aan mijn lichaam gewoon heel erg veel veranderd. En voor mij is het bijvoorbeeld ook nog niet helemaal duidelijk of of ik seks kan hebben. Daar hoort de artsen zijn. Die verzekeren mij dat dat nog wel gaat lukken en dat dat goed komt tussen haakjes. Maar dat is natuurlijk precies ook zo lastig, want een ander kan niet voor mij bepalen of weten van te horen wat goed is. Ja. En wanneer het voor mij goed komt. Ja, dat is nog een heel groot onzeker iets. Enorm navigeren gewoon voor jezelf al. Ja, die acceptatie van dat je die vraag voorlopig nog gaat hebben. Laat staan als je dat met een potentiële partner of misschien wel je huidige partner zou moeten bespreken. Precies, ja, dat is. En daar komen heel veel sociale aspecten bij kijken. Wanneer vertel ik dat iemand, vindt de ander dat moeilijk? Kan de ander daarmee omgaan? Wat is daarin wat ik zelf wil? Ja, dat is moeilijk, hè? Dat je dan ook meteen voor de ander moet gaan denken in de hoop dat die ander vanuit zijn onhandigheid of geen onhandigheid niet een soort van extra wond creëert. Vicky, wordt er ook wel naar die partnergesprekken? Wordt daar onderzoek naar gedaan? Nou, in de interviews die ik heb gevoerd hebben we natuurlijk ook gevraagd van hoe gaat het met dating? En wat Anouk aangeeft, zijn natuurlijk ook vragen die zich heel veel mensen dan stellen. Wanneer vertel ik het? Hoe vertel ik het? En er zijn vooral ook zorgen daarover van hoe reageert de ander? Precies, wat kan ik verwachten? Ja, word ik afgewezen? En het was wel heel interessant dat de deelnemers vertelden ook eigenlijk. Ja, de reacties liepen echt van extreem positief naar extreem negatief misschien niet. Maar er waren echt verhalen dat zo'n date dan een half begint te huilen. Omdat ze dat dan zo erg vinden dat iemand kanker heeft gehad. En terwijl jij dan als degene die ziek was soort van nog de ander moet troosten van ik leef nog, het komt wel goed. Ja. Maar goed, als je zulke reacties hebt, dan selecteert het zich ook al denk ik een beetje vanzelf dat je met degene niet verder moet. Ja. Dus, maar waren ook positieve reacties dat mensen gewoon oprecht geïnteresseerde vragen stellen. Dat kwam eigenlijk meestal naar voren van als je tegenover gewoon interesse toont, dat eigenlijk een beetje de leukste reacties waren. Maar in die zin is het natuurlijk, als je op date gaat met 25, is het waarschijnlijk zo dat je date, zeg maar, degene die tegenover je zit nog nooit iemand heeft ontmoet. van die leeftijd met kanker. Omdat het nog steeds een best zeldzame ziekte natuurlijk is, of die leeftijd. Ja, ja, en helaas kunnen we nooit van tevoren in iemand anders zijn hoofd kijken wat die reactie gaat zijn. Ja. Tegelijkertijd, Anouk, had je daar wel graag een beetje begeleiding in willen hebben? Niet alleen over je eigen vragen en onzekerheden, maar ook hoe vlieg ik nou zo'n gesprek aan met iemand? En waar moet ik me op voorbereiden als ik dus misschien wel ineens de ander moet gaan zitten troosten, terwijl het over mij ging? Ja, ik moest daar ook een beetje om lachen toen Vicky dat zei, want dat herken ik ook wel. Oh ja. Niet zozeer dat ik nu al heel veel heb gedate en dat mensen beginnen te huilen, maar dit is natuurlijk ook iets wat ja, op verschillende momenten tijdens je ziekte wel gebeurt, dat je hebt constant te maken met de reactie van andere mensen. Of het ongemak van andere mensen of onkunde. Dus dat herken ik wel. En rondom het gesprek aanknopen met andere of ja, potentiële dates of wat dan ook. Daar heb ik niet echt tips over gekregen van artsen of hulpverlening. Maar ik heb het wel. Ik heb dit onderwerp al wel gelukkig kunnen bespreken met lotgenoten in een lotgenotengroep. Ja. En het onderwerp seksualiteit en intimiteit heb ik ook uitvoerig wel besproken met hulpverlening. Oké, dus en was dat dan iets wat je zelf moest aankaarten, of had je ook wel het gevoel dat het aan je gevraagd werd? Werd het gewoon opgegooid? Wat ik fijn vond, ik ben wel zelf op zoek gegaan naar hulp. Dus buiten het ziekenhuis om is dit. Dit is niet gebeurd in het ziekenhuis waar ik ben behandeld. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik dus toch graag anderen van mijn leeftijd wilde ontmoeten, toen ik daar klaar voor was. En daar was een soort gestructureerd programma. En daar kwam op een week het onderwerp seksualiteit en intimiteit aan bod. Dus dat was voor mij heel fijn, want ik dacht, oh yes, dan hebben ze dat in ieder geval geregeld. We gaan daarover praten. Dus dan hoefde ik dat zelf niet te beginnen. Maar ik wist wel dat daar ruimte voor gemaakt zou worden. Ja, dat en je eigenlijk toen dacht, kwam dat gesprek wel op gang. Eindelijk. Het kan erover gaan. Ja, dit is een wezenlijk onderdeel. Ik was echt aan het uitkijken naar die dag. Ik dacht, oh yes, we gaan het erover hebben. En daar heb ik natuurlijk ook niet alles uit kunnen halen wat ik nodig had. Maar dat begin is wel gemaakt. Ja, en het zegt gewoon heel erg iets over de behoefte dat je dat gewoon wel hebt rondom dit ziektebeeld natuurlijk. Ja, want dat is ook iets wat eigenlijk, daar is het minst aandacht voor tijdens de diagnose en de behandeling. Ja. Dat wordt constant naar achter geschoven van dat is nu niet belangrijk. Je moet nu focussen op de behandeling. Goed voor zelf zorgen en beter worden. Ja. En dan op het allereinde komt dat ineens weer omhoog. Maar goed voor jezelf zorgen kan ook masturbatie zijn. Kan ook knuffelen zijn met een ander, zoenen, van alles. Ja. Dus ik vind het altijd intrigerend dat dan het stuk intimiteit en seksualiteit er gewoon weg wordt, negeert al bijna. Ja, of dus naar het einde wordt geschoven van je moet je nu eerst op je lijf en op verbeteren richten. En dan daarna kunnen we het daar wel weer eens over hebben. Terwijl dit natuurlijk een wezenlijk onderdeel daarvan is. Ja, van het mens zijn. Maar je bent op dat moment patiënt. En als ziek patiënt wordt er dan toch niet seksualiteit erbij gehaald. Ja, want wat deed dat met jou, Anouk? Zorgde dat er ook voor dat jij dacht, oh oké, nou ja, dan parkeer ik dit onderwerp maar of zo? Of had je toch ergens ook wel zoiets dat je denkt, dit is ook nu relevant in elk stadia van mijn ziekte? Ik had op dat moment geen partner en nu niet. Dus het was ook niet zo dat ik daar constant mee geconfronteerd werd van, oh ja, maar ik heb ook nog die ander thuis die wat wilt. Dus in mijn geval was dat dan misschien een klein geluk, omdat ik me dan er zelf ook niet op hoefde of wilde focussen. En op een gegeven moment werd ik ook echt ziek. Ik werd echt ontzettend ziek van de behandelingen. Dus dan ben je toch ook wel aan het overleven. En in mijn geval was ik daar dus totaal op een gegeven moment totaal niet meer mee bezig. Omdat je natuurlijk met je lijf een hele andere relatie krijgt, is je lijf is gewoon een ziek lijf. Ja. En ik was op een gegeven moment vanaf de navel naar beneden, was ik voor mijn gevoel een ander mens. Dat hoorde gewoon op een gegeven moment ook niet echt meer bij me. Ja, je voelde je een beetje losgekoppeld of zo van dat gedeelte van je lichaam. Ja. Maar goed, en een beetje afgestompt, ja. Maar dat is ook een wezenlijke constatering, toch? Waarvan je misschien het gevoel moet hebben dat je dat ook kan bespreken. Van, er is gewoon een heel gedeelte van mijn lichaam wat eigenlijk niet meer van mij voelt. Ja, dat klopt. Dat heb ik eigenlijk tot tot nu toe nog steeds niet echt besproken in het ziekenhuis zelf. Hmm. Vicky, herken je dat? Ja. En op zich is het... Ik zou zeggen, de meerderheid waarschijnlijk heeft ook geen interesse in seks tijdens de behandeling. Hmm. Het gaat een beetje alle kanten op. Je hebt sommige mensen die denken van, juist zo, lange leven de lol. Ik ben ziek en je weet maar nooit hoe lang je hebt. Ja. Maar voor de meerderheid is het echt zo dat het geparkeerd wordt. Of iemand zei het smelt als ijs van de zon. Hmm. En dat is prima. Je moet gewoon naar je lijf luisteren. En als dat op dat moment niet aan de orde is, dan ga je dan mee niet bezig. Maar ja, om nou helemaal te zeggen, dit hoort niet bij je lijf. Ja, ja. Of dit hoort niet bij het proces. Ja, ik bedoel, als zorgverleners moeten we nou ook niet iedereen zeggen van, hoe gaat dit? Ja, heb je nog zin in seks? Ja, het hoeft niet elke dag. Nee, maar jouw pleidooi is eigenlijk meer van, laten we ook niet doen alsof het niet bestaat. Seksualiteit is gewoon een wezenlijk onderdeel van wie wij zijn als mens. Daar gaat ook iedereen anders mee om. Maar het valt op dat het een gesprek is wat ook vanuit de artsen moeilijk opgestart wordt. En daar hoop jij verandering in te brengen. Ja, en nou dan misschien niet zozeer meteen de artsen, maar toch, ja, ik zie eerder een rol voor een verpleegkundige of maatschappelijk werken. Zeg maar echt meer de supportkant. Hmm. Ik zou nou echt niet zeggen dat alle artsen seksualiteit moeten bespreken. Want die bespreken het vaak natuurlijk ook meer op een fysieke manier. Yeah. Vanuit de arts is het vaak zo van, oh, kun je nog een erectie krijgen als man? Kun je nog nat worden als vrouw? Als daar het antwoord ja op is, dan is het goed. Yeah. Dan, zegt het fysieke vinkje. Ja, yeah. Succes daarmee. Maar het is natuurlijk veel meer het mentale stuk. Van, hey, je hebt eigenlijk... Ja, sommigen zeggen je lichaam wordt onteigend. Hmm. Er zitten heel veel mensen aan, er gebeurt heel veel en je hebt er weinig invloed op. En hoe ga je dan met je nieuwe lichaam om? En dat is natuurlijk eigenlijk heel veel mentaal werk wat er moet gebeuren. En niet zozeer van, ja, krijg je hem nog omhoog of niet? Ja. Werkt hij nog? Zit je nou te luisteren, en daar ga ik vanuit natuurlijk als je de radio aan hebt staan, heb je een vraag over dit onderwerp, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app en dan kom ik zo meteen met Vicky en Anouk weer bij je terug. Als ik vertel en er valt niets meer te halen, vang je me op, zelfs met troosteloze tranen. Je ziet me, je troost me, je viert me, en ik weet niet waarom. Je kiest me, je hoort me, verlies me, en ik weet niet waarom. Hoe jij ruikt is als thuis. Ik adem je in, ik adem je uit. Wat je zegt maakt niks uit. Je ademt me in, je ademt me uit. Ik zocht al. Je luistert naar Vroeg van woensdag 3 juli. En vandaag hebben we het over een onderzoek waaruit is gebleken dat 60% van de mensen tussen de 18 en 39 jaar die met kanker worden gediagnosticeerd weinig tot geen informatie ontvangen over de gevolgen op het gebied van hun seksualiteit, seksleven. Terwijl 80% van die groep dat wel graag had gewild. Voor veel mensen is het een onderbelicht onderwerp dat diepe impact heeft tijdens het ziekteproces, maar misschien ook wel daarna op relaties, op je zelfbeeld. Ja, waar loop je nou precies tegenaan als je daar hulp bij zoekt? Daarover ben ik in gesprek met Vicky Leeman, dokter van het Amsterdam UMC en gespecialiseerd in dit onderwerp, kanker en seksualiteit. En Anouk Bunsma, zelf baarmoederhalskanker achter de rug. En vanaf vandaag zijn zij bij ook te horen in de podcast De Bespreekkamer van journalist Daan Borrel. Heb je nou nog een vraag aan de andere kant van de radio? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Anouk, laten we toch even wat dieper ingaan op jouw leven met kanker, voor kanker en daarna. Ik kan me voorstellen dat dat misschien er ook wel heel anders uitzag voordat jij de diagnose kreeg. Hoe zag jouw leven eruit? Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk, tot het moment dat ik wist dat ik een tumor had, heb ik eigenlijk heel hard staan werken, fysiek, letterlijk. Want ik was, ik ben de afgelopen 7 jaar bakker en patissier geweest. Dus dan sta je eigenlijk gewoon te beuken op de werkvloer. Ja, nogal. Dat besef in het begin was heel raar dat ik best wel, ja, ik weet niet hoe lang ik heb staan werken terwijl ik eigenlijk al kanker had. Mm. Dat is heel gek. Ja. En ik moest ook gelijk stoppen met werken. Want ik merkte bij de laatste onderzoeken, toen het eigenlijk de verkeerde kant op ging, ja, toen kon ik gewoon ook niet meer werken. Omdat ik toen ook al echt fysieke klachten kreeg. Ja. En dus dat is ineens helemaal stil komen te liggen. Want wat, ben je er bij een soort van toeval achtergekomen? Of merkte je wel echt al iets terwijl je aan het werk was? Ja, ik denk dat ik... moet ik het even terughalen soms, hoe dat ook weer ging. Dat is vorig jaar januari, rond januari geweest. En ik dacht eigenlijk zelf dat ik dat ik wat klachten had van mijn koperspiraal. Ik dacht dat ik die eruit zou wilde laten halen. Maar we hebben toen wat uitstrijkjes gedaan en wat onderzoeken. En toen was het elke keer net wat slechter nieuws, totdat we uitkwamen bij een tumor met uitzaaiingen in de liezen. En rondom die onderzoeken werden er ook natuurlijk al lichamelijke ingrepen gedaan. Dus bij biopten. Daar op een gegeven moment begon ik wel steeds meer te bloeden en stopte dat niet. Dus dat was ook geen goed teken. Toen, het is allemaal heel snel gegaan ook hoor. Ja. Binnen een paar weken wist ik ineens dat ik ziek was. En dan ga je ook... Ja, vrij snel de behandeling starten. Ik ga waarschijnlijk het heel cliché zeggen, maar ik kan me voorstellen dat het dan echt een rollercoaster wordt. Je staat in te werken als jonge vrouw en in één keer heb je gewoon officieel die diagnose en dan ga je. Ja. Nou, ja, dat is heel raar. Ja. Nou heb jij natuurlijk ook nog baarmoederhalskanker gehad. In de context van seksualiteit kan ik me voorstellen dat jij misschien ook wel vrij snel dacht, wat betekent dit voor mijn eventuele kinderwens? Ja, dat klopt. Ik denk dat ik in het eerste geval was er nog sprake van een kleine operatie. En dan waren de statistieken al zo dat ik minder makkelijk zwanger zou raken. En als dat zou lukken, het kind misschien ook vroeger geboren zou worden. Volgens mij was dat wat ik er toen over wist. Maar na een MRI-scan was het duidelijk dat ik toch een grotere tumor had en ook al uitzaaiingen. Dus toen werd het plan omgegooid. En toen ging het heel erg gelijk over die wanneer beginnen we met de chemo en de bestralingen. En dan komt bij een vrouw en bij een man waarschijnlijk ook de vraag, heb je nog een kinderwens? Ja. En die vraag wordt heel bot gevraagd eigenlijk. En ik was daar nog helemaal niet mee bezig. Nee, dus die tijd. De eerste keer dat je die vraag kreeg, was midden in een extreem ziek zijn proces. Daarvoor. Ja, nou, ik voelde mij nog niet ziek, maar wel, ja, ik had de diagnose al gekregen. Dus dan zit je inderdaad al helemaal in een soort nachtmerrie. Hmm. En dan moet je daar ineens wat mee. Ja, hoe heftig is dat als je daar ineens wat mee moet? Hoe was dat voor je, die vraag die blijkbaar nogal bot geponeerd werd? Ja, dat is gewoon heel onwerkelijk. Ja. Of want je denkt, ik wil eigenlijk gewoon niet doodgaan. Ja, wat heb ik aan deze vraag? Ik weet niet eens of ik het overleef. Hmm. Maar je moet wel die keus maken, want dat kan daarna niet meer. Hmm. Dus ik heb toen gekozen voor een heel snel een heftig IVF-traject. Waardoor ik mijn behandelingen ook 2 weken moest uitstellen. Dus dat was ook voor mij echt een hele moeilijke keuze. Want je weet niet of je jezelf in de vingers snijdt. Ja, als je te laat begint met de behandeling. Hmm. Dus ja, kies je dan voor mogelijk ooit nog een kind van met je eigen DNA. Hmm. Of kies je voor je eigen herstel. Dat is echt een soort tweesplitsing. Ja, in wat voor universum ben je dan ook ineens beland natuurlijk? Had je het gevoel dat daar wel ook empathie voor was? Dus niet alleen maar zozeer de medische consequenties. Heb je je gezien gevoeld in die tijd met al die moeilijke vragen? Eerlijk gezegd heb ik daar wel... ik heb me daar wel alleen in gevoeld. Ik weet nog dat ik een gesprek heb aangevraagd omdat ik gewoon niet uitkwam. Hmm. Dat ik gewoon door pure stress ook gewoon niet wist wat ik moest kiezen en of ik het goede zou kiezen. Toen heb ik een gesprek gehad met mijn gynaecoloog. En hij heeft het wel met mij samen op papier uitgezet. Wat zijn de opties? En dat heeft mij wel een structuur gegeven waar ik wat aan had. Hmm. Maar er was gewoon geen tijd om eigenlijk die hele emotionele kant te bespreken. Ja, ja. Er was eigenlijk gewoon geen tijd voor. Ik zie Vicky al een paar keer knikken. Is er iets waar je op in wil haken? Nou ja, het is vooral even nog als context. Heel veel van de kankerbehandelingen kunnen dus ervoor zorgen dat mensen onvruchtbaar worden of minder vruchtbaar. Dat je problemen krijgt om zwanger te worden. En dus om dan vruchtbaarheid... behoud noemen we dat. Mm. Vruchtbaarheidsbehoud, behandelingen, om het nog ingewikkelder te maken. En dat kun je dus aanbieden aan een patiënt, maar dat moet voor de behandeling. Hè? Omdat zoiets als chemo kan dus jouw zaadballen of je eierstokken aantasten. Maar dat gebeurt natuurlijk op het moment dat er heel weinig tijd is. En zoals Anouk zegt, bij vrouwen is dan nog de vraag van, ga je de kankerbehandeling 2 weken uitstellen om dus eitjes in te vriezen? Mogelijk voor later. Hmm. Maar het is dus van, hoe ga je überhaupt de kankerbehandeling doorheen? Wil je kinderen, heb je überhaupt over nagedacht? En dan ook nog het hele traject, wil je dan naar aan een IVF-behandeling beginnen? Dus er zitten zoveel stappen, onzekerheden, moeilijkheden in... Hmm. Dat het natuurlijk een heel surrealistische beslissing is voor de behandeling... maar wel zeg maar met de intentie van, we willen jou iets aanbieden... dat je iets hebt voor later. Ja, ja. Natuurlijk is de intentie is goed. Ja. Ja, omdat denk ik heel veel mensen zich ook wel bewust zijn... dat je nogal wat vraagt van iemand die 21 of 31 jong is in ieder geval. En bij mannen is het wel redelijk makkelijk. Die kunnen zaad inleveren door masturbatie. Dus dat kan je in feite binnen uren regelen. Ja. Maar voor vrouwen is dat veel ingewikkelder... als je dus eitjes wil invriezen. Hm. Dus ja, het is... Er zijn zo fundamentele vragen op een moment waar je... Zeker. Fundamenteel met de vraag te maken krijgt van, ga ik dit overleven? Zeker. Maar het lijkt me dus ook heel moeilijk als behandelend arts of verpleegkundige... Mm-hmm. om hier tegelijkertijd dus ook continu die empathie in te bewaken. Hoe vlieg ik dit nou op goede manier aan... in plaats van wat Anouk of hoe Anouk het heeft beleefd... nogal een vraag die ik ineens krijg. Ja. Hoe stel je nou zo'n vraag wel? Of hoe vlieg je dit nou aan? Ja, ik ben niet van dit is de zin die je voor iedere patiënt moet gebruiken. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om ervoor te zorgen... dat iedereen het onderwerp bespreekt. Soms is het natuurlijk ook zo dat je niks meer kunt doen. Dat er of geen tijd is, of je bent al zo ziek... dat je er geen zaad meer kunt inleveren. Mm. Noem het maar. Maar... ook dan moet er tijd zijn om even te zeggen van, nou ja, sorry, of je baarmoeder gaat eruit, hè, dan kan je ook geen kind meer dragen. Er zijn gewoon bepaalde behandelingen of tijdschema's waar niks meer aangeboden kan worden. Ja. Maar ook dan zou je de tijd moeten nemen dat er even gerouwd mag worden. Om een toekomst die je heel anders voor ogen had. Ja. Anouk, nou zei jij net zelf, op het moment dat je echt heel ziek bent, dan bestaat er eigenlijk niks anders dan al je focus hebben op beter worden. Er is geen ruimte voor andere dingen. Die is er nu natuurlijk inmiddels wel, of misschien aan het einde van dat proces ook. Komen die vragen dan ook meteen weer automatisch opdrijven? Van, hey, hoe verhoud ik me eigenlijk tot mijn lijf? Hoe zit het ook alweer met dat wel of niet vruchtbaar zijn? Hoe vlieg ik dat aan zo meteen als ik weer verliefd op iemand word? Ja, dat is precies zoals je zegt eigenlijk. Voor mij was het hoe minder ziek ik werd. En dat kwam door de behandelingen zelf, de chemo vooral. Ja, hoe meer je weer bij zinnen komt, hoe meer ook al je levensvragen weer oppoppen. En die kwamen wel af en toe omhoog en die drukte ik dan weg. Want ik denk, ja, ik kan dat nu niet aan. Of dan was er gewoon weer wat anders aan de hand. Maar op een gegeven moment wordt dat weer je leven. Want je wilt ook verder en je leven weer proberen vorm te geven. En dan hoort dat er natuurlijk bij. Dus dat komt automatisch weer terug. En was het ook veranderd? Waren dus de vragen of de onzekerheden die je over je lichaam had echt daadwerkelijk anders dan voor de diagnose, als het aankwam op de slaapkamer? Ja, ik denk dat ik daarvoor gewoon eigenlijk niet zo erbij stilstond dat het ook niet goed kan gaan. Dus in mijn geval is dat natuurlijk, nou, dat is gelukkig dat het mij voorheen, mijn seksualiteit, daar was ik blij mee. En dat ging goed. En ik zat wel fijn in mijn lichaam. Ja. Dus eigenlijk stond ik daar niet zo bij stil, omdat het goed ging. Ja. En dat is nu compleet veranderd. Want ik heb gewoon heel veel onzekerheid, dingen die ik nog niet weet. Mijn lichaam voelt anders. Dat is daar gewoon tijd voor nodig. Ja, in één keer is het een veel bewuster iets eigenlijk. Een veel, veel, veel wezenlijker onderdeel van wat er in jou leeft eigenlijk letterlijk. Vicky, misschien ook goed om jou te vragen. Hè? Want je zei het aan het begin ook zelf al even van, het is wel een gesprek wat er is, maar het wordt vaak een beetje naar het einde van het ziek zijn geduwd. Waarom is er nou zo'n taboe op? Want je zou denken, hoogopgeleide mensen, verpleegkundigen, die doen helemaal niet moeilijk over alles wat met ons als mens zijn en lijf te maken heeft. Ja. Moeten het gewoon aan iemand kunnen vragen. Ja, ik vind altijd, wat je zegt, verpleegkundigen vragen over poep en plas, maar seks vinden ze dan wel onaangenaam. Vaker. Waarom? Ja, ik bedoel, in de maatschappij is het misschien net zo moeilijk om erover te praten. Ja. Seks blijft, net zoals de dood, blijft misschien seks een beetje een ongemakkelijk onderwerp. We zijn wel, ook vanuit de zorgverlener kant, wel haar hart onder de weg aan het timmeren om dat natuurlijk te verbeteren. En ik blijf de roeper dat het anders moet. Maar we hebben bijvoorbeeld het AYA Zorgnetwerk. Dus AYA staat voor Adolescent Young Adult. Dus voor iedereen die tussen de 18 en 39 kanker heeft gehad. En dit is vooral vanuit de zorgverlener kant, dus vanuit de verpleegkundigen, maar ook de oncologen, ontstaan om dus juist betere zorg voor jongvolwassenen te bieden. Ja. Dus daar hebben we nu ook een e-learning ontwikkeld om juist seksualiteit beter bespreekbaar te kunnen maken. Ik heb laatst ook nog een workshop gegeven. Dus er is wel, het besef is er wel, dat het anders moet. Ja. De volgende stap om het ook anders te doen moet nog volgen, denk ik, in veel gevallen. Waarom het taboe is, ik denk omdat dat het al bijna een ethisch-filosofische vraag is. Waarom we met z'n allen een beetje spastisch doen over seksualiteit. Nou, ik kan me ook voorstellen, juist omdat we allemaal andere mensen zijn, dat het is een intieme vraag. En iedereen beleeft het natuurlijk anders. Dus ik kan me voorstellen dat een gesprek voeren met iemand die in een huwelijk zit alweer heel anders is met iemand die misschien een homoseksuele relatie heeft, of die juist een vrijgezellenleven leidt. Ja. Iemand die misschien sowieso al niet zo heel hoog libido. Dat zijn allemaal verschillende aanvliegroutes. Is daarom die diversiteit misschien ook heel belangrijk aan bijvoorbeeld bij van die begeleiding vanuit lotgenoten? Of Ja, zeker. Maar op zich kun je natuurlijk een onderwerp gewoon, als je het open vraagt, dan kan er ook antwoorden vanuit alle kanten komen. Dus volgens mij is het niet zozeer, hoef je zeg maar geen ingewikkeld aanpak te hebben als je maar een open vraag stelt. Ja. Want een open vraag kan iemand beantwoorden die heteroseksueel is, homoseksueel, die niet geïnteresseerd is in seks, noem het maar. En een open vraag zou dan kunnen zijn, hoe comfortabel ben je op dit moment met je seksualiteit? Ja. Of ben je er überhaupt mee bezig? Ben je er mee bezig, ja. Heb je je vragen over? Ja. Anouk, ben jij dus in die fase aan het einde van je behandeling gekomen dat die vragen aan je gesteld werden? Ik moet even goed terughalen. Ik denk het eigenlijk niet. Als ik het over het ziekenhuis heb. Omdat in mijn geval, na mijn behandeling kwam het volgende traject. En dat was werken met pelottes. Dus ik moest ook van binnen mijn bestralen gebied open houden. Dus daar zit bij mij nog echt wel wat extra moeilijkheden tussen. Tussen zeg maar, klaar zijn met behandeling en mijn seksualiteit weer omarmen. Ja. En zoals je zegt, elke situatie is überhaupt anders. Dus dat is misschien ook voor artsen daarom natuurlijk ook lastig. Maar ik moet wel zeggen, nu dat Vicky dat net zei, daar ben ik het wel verlegen mee eens. Dat het eigenlijk gewoon moeten vragen. Het begint gewoon bij vragen stellen. Ja, ja, want die een open vraag kan je ook altijd je grens in aangeven. Dan kan je altijd zeggen, daar ben ik nu nog niet aan toe. Of dat je denkt, finally vraag. En dan wel weer terugkomen op die vraag. Als het nu niet zo is, dan is het misschien over een maand heb je wel weer allemaal vragen. En je zit gewoon in je herstelproces. Dus elke maand is anders, elke week is anders. Ja, en als patiënt weet je dan waar je heen kunt. Ja. Als een zorgverlener daarover is begonnen, dan weet ook heb je op dat moment geen vraag, weet je wel dat je de volgende keer wel bij degene kunt zijn. Ja, en het wordt makkelijker om door te verwijzen, omdat je weet waar iemand staat. Anouk, je zei zelf wel, daar heb ik echt veel aan gehad. Hè, om gewoon met mensen te praten van mijn leeftijd. Gewoon uitwisselen. Waar sta ik? Waar staan jullie? Hoe beleven we dit? Hey, even over het heftige stuk dat jij dus ineens over die wel of geen kinderwens moest nadenken. Ben je daar later nog wel eens op teruggekomen toen er ruimte voor was? Dat je dacht van, oeh. Nou, niet zozeer nog met nieuwe vragen. Want bij mij is het ook zo dat ik door mijn kanker en mijn behandeling geen kind kan dragen meer. Hmm. En dat is ook wel, ook wel cru hoe een arts die, ik ben het woord kwijt, maar in artsentaal is een baarmoeder die het niet meer werkt. Ja, daar hebben ze ook een term voor. Misschien dat Vicky dat weet. Maar daar zie je al een beetje het verschil tussen arts en de patiënt op dat moment. Want dat wordt dan in een hele medische taal aan je verteld. Hmm. Terwijl voor mij is het van, ik kan dus zelf geen kind meer dragen. Ja, het feit dat je ineens in termen samengevat wordt. Ja, en daar zit dan natuurlijk ook al een beetje die kloof. Want als iemand dat in een medische term aan mij vertelt, dat is totaal niet hoe ik mijn eigen lichaam natuurlijk ervaar. Hmm. En ik heb dat toen, toen was dat eigenlijk in één klap was dat al zo van dat gaat niet meer lukken. Hmm. En daarna heb ik gefocust op de behandeling. En nu dat ik klaar ben met de behandeling en in herstel ben, komt dat natuurlijk wel weer meer omhoog. Dus ik ben daar wel mee bezig. Ja. Wil ik daar weer hulp bij? Vooral met het emotionele stuk. Nou ja, en ik hoor er ook echt wel feedback in. Van het heeft wat met mij gedaan. Dat ik in één keer samengevat word als een term, terwijl het voor mij gewoon mijn lijf en mijn leven is en mijn toekomst. Dus goed, dat is misschien ook wel goed om te noemen, toch? Dat je denkt van, ik hoop dat iemand dit wel hoort, voor de volgende in ieder geval. Ja, zeker. En ik begrijp ook als er in een gesprek waarin een plan wordt uitgelegd, als daar geen ruimte voor is, dan zou het fijn zijn als het wel wordt aangeboden of wel wordt verteld van we kunnen hier later nog over praten. Of als je wil, hebben wij wel iemand waar je daarover in gesprek kan. Ja, ja. En zelfs nu ook nog, ja. Ja, natuurlijk. Ja, eigenlijk doorgaans zou je willen, zou je wensen. Vicky en Anouk, blijf vooral nog heel even bij ons. Want we gaan zo meteen dan eindelijk naar het onderdeel waar de luisteraar vragen voor jullie kan achterlaten. En we hebben ook altijd nog even wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Wie vandaag de grens oversteekt tussen Frankrijk en Spanje en dat in de Pyreneeën doet, moet opletten dat de grensovergang niet is geblokkeerd door trekkers. Zowel Franse als Spaanse boeren hebben blokkades aangekondigd voor vandaag. Spaanse en Franse agrariërs protesteren al sinds begin dit jaar. Ze zijn, net zoals in veel andere Europese landen, boos over zaken als goedkopere import vanuit het buitenland, milieu- en klimaatregelgeving. Precies een maand geleden waren er soortgelijke wegversperringen. Eerder in mei stonden die trekkers ook al op de weg. Mocht je dus op vakantie naar Spanje gaan en kom je met de auto vanuit Frankrijk, let op dat je hier niet tussen komt te staan. We draaien wel speciaal hier voor Holiday in Spain van The Counting Crows en Bluff. Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen. Ze heeft flessen vol tequila en flessen vol gin. En dan neem ik mijn gitaar mee en mijn gouden ring. Er zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bij bedoeling. En bovendien zijn er limousines. En er zijn leugens over sterren die we toch nooit zien. Misschien neem ik Spanje als besluit en laat mijn schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit, een vlucht weg naar een nieuw begin. Well, hop on my choo-choo, I'll be your engine driver in a bunny suit. If you dress me up in pink and white, we may be just a little fuzzy potted later tonight. And she's my angel, she's a little better than the one that used to be with me. Cause she liked to scream at me. Man, it's a miracle that she's not living up in a tree. Take a holiday in Spain, leave my wings behind me. Drive this little girl insane and fly away to someone new. Everybody's gone. They left the television screaming that the radio's on. Mijn schoenen zijn gejat, maar ik hoef niet meer naar buiten, want er is nog wel wat. Well, happy New Year's, baby. We could probably fix it if we clean it up all day. Or we could simply pack our bags. We gaan meteen naar Barcelona, want we moeten hier weg. Misschien neem ik Spanje als besluit. Laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. Een luchtweg naar een nieuwe begin. Ik neem Spanje als besluit. Laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. Ja, het kan zo. Maar zo zijn dat je nu in de auto zit met de familie onderweg naar Spanje en dan hoor je dit nummer en denk je, ja, ik heb het besluit genomen, wij gaan lekker naar Spanje. En dat wordt ook nog eens even bevestigd tijdens Vroeg van woensdag 3 juli. Het kan geen toeval zijn, het had zo moeten zijn. Wij bespreken vandaag de ingrijpende invloed van kanker op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Omdat er uit onderzoek ook is gebleken dat veel jonge mensen die kanker hebben geen informatie ontvangen of weinig informatie ontvangen over dit onderwerp. Ondanks dat die behoefte hartstikke groot is. En mijn gasten zijn nog steeds Vicky Leeman van het Amsterdam UMC en Anouk Bunsma, die zelf te maken heeft gehad met baarmoederhalskanker. En eigenlijk zou ik wel durven zeggen, Anouk, dat je daar altijd nog wel mee te maken houden als je het eenmaal hebt gehad? Ja, dat zeg je goed. Ja, ja, dat is gewoon een levensveranderende ziekte. Ja. In mijn geval. En ik denk in veel mensen. In veel andere gevallen ook zo. Ja. Ik heb de hele tijd gezegd, als je een vraag hebt, dan kan je die stellen in de NPO Radio 1 app. Dus bij deze. Vroege vragen. Vroege vragen. Anouk, ik kreeg van Peter een vraag en die is speciaal voor jou. Want die zei, het kwam er eigenlijk op neer. Super fijn dat je bij lotgenoten je verhaal hebt kunnen doen. Maar juist dat stukje seks, dat bespreek je natuurlijk normaal ook wel met je vriendengroep. Hoe had jouw ziektebeeld impact en het gesprek misschien daarover ook wel op je sociale leven? Ik denk... dat in mijn omgeving mensen ook voorzichtig zijn, nog steeds. Mm. Vind je daar iets van? Wat ik daarvan vind, ja. Wat ik net eerder ook al zei, kijk, vragen, als artsen gewoon vragen stellen, dan ben ik ook al blij. En dat is eigenlijk ook zo in mijn eigen privéomgeving. Mm. Vraag ernaar. Ja. Want je kunt niet iets invullen voor een ander. Maar ik vind natuurlijk het soms ook moeilijk om te bespreken. Al ben ik dat zelf nu ook aan het doorbreken. Omdat ik merk dat dat ook inderdaad bevrijdend is. En ik daar een stukje regie over dan terug kan pakken. Mm. Ja. En dat je jezelf misschien ook weer positioneert, hè? Als mijn verhaal is ook een verhaal, is ook een normaal verhaal, daar waar een seksuele beleving bij hoort of niet. Ik bedoel, als ik met vrienden of vriendinnen over mijn seksleven zit te kletsen, dan wil je dat in vrijheid kunnen doen en ook om elkaar kunnen lachen of elkaar kunnen helpen. Maar ik proef bij jou toch nog een beetje een soort van afstand, zoekende naar elkaar toe. Ja, zeker. En het is ook bij mij ook nog helemaal niet zo lang geleden allemaal. Dus ik denk ook dat tijd daarin wel een grote rol speelt. Ook voor mij, omdat je misschien je omgeving ook wel voorzichtig is van hoe gaat het met haar, met mij. Ja. En ook niet te vroeg iemand wil confronteren met allerlei moeilijke vragen misschien. Mm. En ik merk dat ik daar zelf nu wat opener in word. Dus dat gesprek... komt ook meer op gang. Okay. En het is inderdaad wat je zegt. Je wil uiteindelijk ook gewoon weer kunnen lachen en dingen kunnen vergelijken met elkaar. Ja. Zoals dat vroeger kon. Hmm. Dat is nu bij mij is er gewoon heel veel veranderd. Ja, ja. Ja. Wouter die stuurt een berichtje, een opmerking. En die zegt respect voor de openheid. Dus er is in ieder geval iemand blij dat jullie hier allebei aanwezig zijn. Even kijken of ik nog iets anders heb. Ja, Sarah, die heeft ook een vraag. En die zal ik even aan Vicky stellen. Misschien dat jij kan aanvullen, Anouk. Waar vind je nou als jong iemand met kanker die hier vragen over heeft... wel goede informatie als het moeilijk loopt om het in het ziekenhuis zelf aan te kaarten? Ja, een goede vraag. En dat was trouwens kwam dat ook in de studie heel erg naar boven van... ik wil niet alles zelf googlen. Ja. Waar kan ik terecht? Want het gaat natuurlijk heel veel om wat kan ik verwachten? Mm. En de podcast is één ding. Ja. Want het is natuurlijk ook vaak door ervaringsverhalen van anderen te horen... kun je ook een beetje voor jezelf uitstippelen hoe het misschien gaat lopen. Dus podcast is één. En nu brandnieuwe nieuwe site van kanker.nl. Dus daar is ook een extra site voor jongvolwassenen met kanker. En daar hebben we nu eindelijk ook informatie over seksualiteit toegevoegd. Ja. Dat is nog een beetje work in progress. En ik wil natuurlijk ook als soort van eindrapport, of het klinkt heel groot, maar van de studie zelf natuurlijk ook graag iets teruggeven in de vorm van wat zijn nou de grote conclusies en aanbevelingen op basis van mijn studie. Ja, een van die aanbevelingen, dat vond ik zo top eigenlijk aan wat Anouk zei, was alleen al die terminologie, hè, dat je soms zo met artsen onderling met elkaar misschien kan vallen in, dit heeft een moeilijke Latijns woord, maar altijd goed om je te beseffen dat er nog iemand bij zit voor wie dat niet een Latijns woord of een term is. Ja. Ja. Anouk, jij bent natuurlijk ook gewoon kunstenaar. Ook dat is onderdeel van wie je bent. En je bent er ook mee aan het werken, het verwerken van wat je verhaal is in je kunst. Wat ben je aan het doen? Dat klopt. Ik was al kunstenaar en ik heb eigenlijk toen ik ziek werd, ben ik gewoon automatisch dat weer gaan doen. Omdat dat was wat ik het beste kende. En dat had ik gewoon ontzettend nodig. En dat heeft geresulteerd in een werk wat bijna klaar is. Nog niet helemaal klaar. Het heet Antidota. Dat betekent tegengif. En het gaat over eigenlijk de helende werking van handwerk en het creëren van kunst tijdens ziekte. Dat heeft mij heel erg geholpen. En ook echt de therapeutische werking van maken. En ik heb daarvoor alle medicijndoosjes en afspraakformulieren, pillenstrips bewaard tijdens mijn die ik tijdens mijn behandeling heb gekregen. En daar ben ik 3 grote werken van een vierkante meter van aan het maken. Als een soort collages. En daar heb ik allerlei verschillende soorten handwerk op toegepast. Dus borduren, stempelen, haken. Om een soort patroon te maken van bloemen. Er zit heel veel structuur en repetitieve patronen in. Moeilijk om het uit te leggen in woorden. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, Vicky en ik zitten hier allebei met onze ogen dicht te visualiseren. Het gaat nu helemaal spelen, hoop ik. Het is eigenlijk gewoon letterlijk alles meenemen wat er op je schoot geworpen wordt en omzetten in toch iets hoopvols en iets moois. En dat heeft mij tot nu toe heel erg geholpen. En ik heb ook van andere AYA's, dus andere jongvolwassenen, ook gemerkt dat het creëren van dingen of maken van kunst ook heel erg kan helpen met het acceptatieproces en het helen. Ja. En en ook het praten dus over je ziekte. Want ik merk ook, omdat ik hiermee bezig ben, dat het makkelijker wordt om mezelf te verwoorden naar anderen toe. Via je kunstwerk eigenlijk. Ja. Ja, en daardoor gaan mensen ook weer vragen stellen aan mij. Of zien mensen letterlijk van wow, ik wist niet dat je zoveel medicatie hebt geslikt. Of wow, ik wist niet dat dit. Dat zijn gewoon allemaal mooie dingen die eruit voortkomen. En ook zeker voor zorgverlening is het ook echt wel een goede manier om het gesprek aan te gaan, merk ik zelf. Ja, het levert echt iets op voor je, zeg je eigenlijk, op zoveel facetten. Ja, Vicky wilde nog inhaken. Daar misschien ook nog leuk om te noemen. Je hebt de Effort Foundation, dat is een stichting die zich vooral inzet voor het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker. Die dus juist door kunstprojecten proberen om het mentale welzijn voor deze mensen te verbeteren. Ja, omdat ze de ervaring van Anouk eigenlijk volledig onderstrepen en zien wat de effecten daarvan zijn. Misschien laatste vraag. Ik kan me ook voorstellen dat juist met dat je weer comfortabel voelen in je lichaam, dat enerzijds heb je natuurlijk beeldende kunst of welke vorm je er ook voor gebruikt. Maar ik neem aan dat je juist ook misschien met je lijf gewoon allerlei oefeningen kan doen. Om je met een dansproject. Een dansproject, om je weer gewoon fijn te voelen in je eigen lichaam, wat zo veranderd is. Ja, Anouk, ben jij er ook mee bezig? Doe je op je eigen manier er alles aan om je lijf lekker weer van jou te laten zijn? Zeker, dat is gewoon een heel lang acceptatieproces. Ja. En ook inderdaad liefde en respect voor jezelf hebben. Want je maakt nogal wat mee. Je maakt nogal wat mee, ja. Ja, het is allemaal best heftig. Dus lief voor jezelf zijn. Ja. En jezelf de tijd gunnen ook. Ik merk ook dat er heel veel haast, vooral bij jonge mensen, heel veel haast achter kan zitten. Maar de tijd nemen. Ook een beetje de maatschappelijk breed groot probleem. Laat staan als je moet weer door, toch? Ja, je moet je door. Je moet weer beter worden. Ja. En we houden van mensen die beter zijn en die weer aan de slag kunnen. Dat vinden we allemaal heel prettig. Hey, ik wil jullie beiden, Vicky Leeman en Anouk Buntsma, natuurlijk ontzettend bedanken dat je zo vroeg, zo kwetsbaar over zo'n onderwerp hier bij mij hebt willen praten. En ik wil ook tegen iedereen zeggen die dit heeft gehoord en denkt, hey, dit interesseert me enorm, of ik ken iemand voor wie dit helpend kan zijn. Luister dan ook vooral naar de Bespreekkamer. Dat is de podcast die vandaag verschijnt van journalist Daan Borrel. En Vicky en Anouk zijn daar ook beide in te horen. Dus dan gaan jullie nog dieper dan vandaag. Dank jullie wel. Succes ook met deze prachtige 15 graden die het gaat worden, geloof ik. En het NOS Journaal van alweer 6 uur staat klaar voor jou. NPO Radio.